Na tek umírá, jaký hlas mluví z nás a jen nám může v srdcích znít. Já náhle slyším hlas, co dá kamenu zřejmě být. Dva kameny o sebe přístli a společně utvoří hra. Písku čas se kráčí, řeka kamery, co odplaví, těžko jednou vrátí. Chtěl bych ti v dlaních svých snést vodu ze všech moří, kde kameny o sebe křísly až pod hladinou hoří. Ta řeka je jim a